نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سيقول پارے کا رکوع نمبر 15 ہے جو آیت نمبر 236 سے 242 تک ہے. پارا نمبر 2 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 236 to 242. سب سے پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ہم. لا جناح, نہیں کوئی گناہ, علیکم تم پر, ان اگر, طلقتم طلاق دو تم, النساء عورتوں کو, معلم جبکہ نہیں, تمسوہن چھوا ہو تم نے ان کو, ٹچ کیا ہو ان کو, اشارہ ہے سیکشوئل ریلیشن شپ کی طرف. او تفریدو, یا تم نے مقرر کیا ہو, لہن ان کے لیے, فریدہ حق مہر, ومتعوہن اور تم فائدہ پہنچاؤ ان کو, علی الموسع اوپر خوشحال آدمی کے, وسط والے یعنی مال و دولت جس کے پاس زیادہ ہے, وسط والے پر, قدرہ اس کی طاقت کے مطابق, وعلی المقتر اور اوپر تنگی والے کے, تنگی والے یعنی کم مال والے, کم انکم والے پہ, قدرہ اس کی طاقت کے مطابق, متاعم فائدہ پہنچانا ہے, بالمعروف اچھے طریقے سے, حقاً حق ہے, علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دو ان کو, مِن قَبْلِ اس سے پہلے کے, ان تمسوہن کہ تم ہاتھ لگاؤ ان کو, وقد فرضتم اور تحقیق مقرر کیا تم نے, لہن فریدتن ان کے لیے حق مہر, فنصفو تو آدھا ہے, ما فرضتم الا مگر, ان یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں, او يعفو، یا وہ معاف کر دے. الذي جس کے، یا جو، بیدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے. عقدۃ النکاح، عقدۂ نکاح یا نکاح کی گرہ. وان تعفو، وان تعفو، اور یہ کہ تم سب نرمی برتو. اقرب، زیادہ قریب ہے. للتقوى، تقوى کے. ولا تنسوا، اور نہ تم بھولو. الفضل، انصاف کرنا یا فضل کرنا. بینکم، اپنے درمیان. ان اللہ، بے شک اللہ. بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. حافظو، حفاظت کرو. علی الصلواتی، نمازوں پر. والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز کی. وقومو، اور کھڑے ہو جاؤ. للہ، اللہ کے لیے. قانتین، فرما بردار ہو کر. فائن خفتم، پھر اگر حالت خوف میں ہو. فرجالن، تو پیدل، واکنگ. او رکبانن، یا سوار، یعنی رائڈ پہ. فَإِذَا، تو جب. امن تم، امن میں ہو جاؤ تم. فَاذْكُرُوا اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ کو. کما علمکم، جیسے کہ اس نے سکھایا تم کو. معلم، جو کہ نہیں تھے. تکونو، تم سب. تعلمون، تم جانتے. والذین، اور وہ لوگ. یتوفون، جو وفات پا جائیں، ڈیتھ ہو جائے. منکم، تم میں سے. ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں. ازواجن، بیویاں. وصیتن، وصیت کرنا ہے. لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے یا ان کی بیویوں کے لیے. مَتَاعًا، ایک مَتَاعًا، فائدہ اٹھانا. اِلَى الْحَوْلِ، ایک سال. غیر اخراج، بغیر نکالے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں. فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں کوئی گناہ. عَلَيْكُمْ، تم پر. فِي مَا، اس میں جو. فعلنا، وہ کریں. فی انفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ. مم معروف، بھلے طریقے سے. واللہ، اور اللہ. عزیزن، غالب ہے. حکیم، حکمت والا ہے. وللمطلقاتی، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے. متاعن، فائدہ اٹھانا ہے. بالمعروف، اچھے طریقے سے. حقاً، حق ہے. علی المتقین، ڈرنے والوں پر. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ. لکم، تمہارے لیے. آیاتی ہی، اپنی آیات کو. لعلکم، تاکہ تم. تعقلون، تم عقل سے کام لو. بس جی.